there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. A utorkom i već ulaskom u srijedu stvarno vladaju žene. Imali smo priliku razgovarati s Anom Dragojević, a sada je vrijeme za našu trešnicu na torti Pussy Power i večeras govorimo o jednoj velikoj glazbenoj divi. A njezino ime je Helen Shapiro. Ona je britanska pop pjevačica koja je bila neobično popularna 60-ih godina. Rođena je u Londonu u rujnu 1946. godine u skromnoj obitelji. Iako nisu imali mnogo, u njihovom obiteljskom domu se uvijek pjevalo i sviralo, pa je i Helen u ranoj dobi naučila svirati banjo, ali i pjevati. Nešto kasnije postaje dio srednjoškolskog jazz sastava njezina starijeg brata. 13-godišnja Helen postala je štićenica lovca na talente Marisa Burmana, koju je preko svojih veza doveo do mladog menadžera Johna Shoredora iz Columbia Recordsa. U suradnji s Johnom Helen je snimila demo pjesmu Birth of the Blues, a mi ćemo ju sada upravo i poslušati. Breeze in the trees singing with melodies, and they made that the start of the blues. Then from a jail came the wail of a downhearted frail, and they played that as a što je snimila demo pjesmu Birth of the Blues, menadžer John povezao je sa svojim šefom, koji je kao producent već stvorio mnoge hitove. Nakon što je preslušao demo, Paramore producent, odnosno šef, je navodno prvo pitao, a tko je taj dječak? Zbog njezinog dubokog glasa koji smo imali priliku i čuti. No bez obzira na sve, osvojila ga je i snimila svoj prvi hit Don't Treat Me Like a Child 1961. godine u londonskom studiju Amy Abbey Road. A mi ćemo poslušati njezin sljedeći hit Walking Back to Happiness, o kojem ćemo i govoriti nešto kasnije, i ne moramo se vraćati veselju jer nam je uvijek veselo. Funny, but it's true, what loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day. Walking back to happiness, whoop-a, oh yeah. Said goodbye to loneliness, whoop-a, oh yeah. I never knew I'd miss you, now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said, whoop-a, oh yeah. And mistakes to which they led, whoop-a, oh yeah. I shouldn't have gone away, so I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Walking back to happiness with you. Sljedeća dva singla Helen Shapiro iz iste 1961. You Don't Know i Walking Back to Happiness, koje smo imali prilike i čuti, postala su britanski broj 1 i zadržala se ukupno 7 tjedana na top listama. Helen je postala prava tinejdžerska zvijezda. Osim što je često nastupala, snimila i nekoliko filmova. Do 1963. godine nosila je status prve zvijezde britanske glazbe. Ono što ju je činilo još posebnijom je činjenica da su na njezinom koncertu Beatlesi nastupali kao predgrupa. Koja čast. A sada ćemo se odmoriti uz pjesmu You Don't Know, jedan od dva singla iz 61. Helen je napravila put Beatlesima, ali ona više nije bila velika britanska zvijezda. Nakon velikih postignuća nije se vraćala na trom top lista. Počela se okretati bluesu i džezu te ostavila stil kojim se proslavila. Ostala je u show biznisu kao televizijska voditeljica u emisiji This is Your Life, ali i kao džez pjevačica. Od kraja 1980-ih počela se okretati gospelu i kršćanstvu. A sada slušamo pjesmu Kiss and Run, baš kako i treba. Kiss and Run, baš kako treba. Helen Shapiro svoju autobiografiju pod naslovom Walking Back to Happiness objavila je 1993. godine, a 1995. posljednji album sa gospel pjesmama Nothing But The Best. Na njemu je i duet sa Cliff Richardom. Pussy Power završavamo s pjesmom Queen for Tonight, a Helen je stvarno bila naša večerašnja kraljica. I to bi bilo sve za sada u Pussy Poweru i čujemo se nešto kasnije. Tonight, I'm a queen on a throne. And every time I hold you tight, a palace is my home. Yeah, but will my kingdom turn to dust in the morning light? I'm a queen for tonight. Queen for tonight. But will I? Message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic